fayu'tawna min az-zakati ma yakunu bihi taqwiyatu imanihim, pia tunawapa wale ambao walikuwa na imani dhaifu, kwamba mtu amesilimu tunampa pesa katika zaka, jambo hilo litatia nguvu imani yake, au dafa sharrihim, au itazuia shari yake, idha lam yandafi illa bi'ita'i, ikiwa kama shari yake haitoondoka isipokuwa kwa kumpa pesa, anapewa pesa. Ikiwa kama shari yake haitoondoka isipokuwa kwa kuwapa pesa, anapewa, wanapewa pesa. Na Saudia waliwekeana mikataba na wa Marekani, mikataba ambayo ipo mpaka leo, mbo Marekani kuilinda Saudia kutokana na maadui ambao watakaotaka kuizuru. Sasa na Marekani wao watakuwa wakinufaika na Saudia kati ya kupita kwenye ile kona, kupita kwenye ile kona ambayo hawezi kupitisha silaha zao kupeleka sehemu nyingine isipokuwa kupitia pale. Sisi tunafahamiana. Kwa hiyo kila mmoja anufaika na mwenzake kupitia maslahi ya hapa hapa duniani, na hili katika sheria lipo. Hili katika sheria lipo. Kwa wale yakhdauna, Marekani wananyenyekea kwa sababu hiyo, sababu Marekani wanaweza kawa wanachokozana na watu wengine, au watu wengine wakawachokoza wao, wao watapata upenyo wa kukatiza. Na hakuna sehemu ya kukatiza, sio wao utakatiza hapo kupitia maji, kupitia njia ya maji. Na hao pia wasema nyinyi mtatulinda. Wakati watu wanalalamika lilikuwepo jeshi liko Saudia, ni kweli lilikuwa katika moja ya miji, sio Maka wala si Madina. Lakini jeshi lilikuwepo kwa ajili ya jambo hilo. Kwa ajili ya ulinzi, sasa anataka kulinda, analeta ulinzi wake hapo. Ili kama kutakuwa na chochote kikamate kupitia rada, kionekane kupitia vyombo vile vya kisasa au maelaza. Lakini kwa dhalik, Saudi Arabia tayari sasa hivi na marafiki wengi, haikulala tu. Nimeona Muhammad bin Salman alivyozunguka karibu nchi 10 na kitu katika nchi za kimagharibi. Miongoni mwao wapo mpaka wale ambao si rafiki wa Marekani, ni rafiki wao katika upande mwingine. Bali wapo katika chama cha mafuta OPEC, ambao Marekani chama hicho haikitaki hasa. Akasema sisi tuko humo kwa maana ya maslahi ya kibiashara. Tunanufaika kwenu kweli, na hima nufaika kwetu, lakini hii haituzuii sisi kunufaika na watu wengine. Hizi zinazoenezwa kuhusiana na ubaya wa Saudi Arabia ni propaganda tu za maadui wa Saudi Arabia, ili dunia nzima ione kwamba Waislamu hawafai. Sababu kiichafua leo Maka na Madina, ambayo ndio Saudi Arabia, sio ushatuchafua sisi Waislamu. Mshachafua ibada yetu ya haji, mshachafua ibada yetu ya umra, na mambo mengine nayo fanana na hayo. Bali pale watakwenda kukaa watu ambao watamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Watawatukana kina Abu Bakar na Umar waliozikwa katika mji wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bali wanaweza kuwafukua na kuwa sambaza kama watu ambao wanawatukana hawawezi kuwapata. Je, siku akiwapata akiwa atawala sehemu kama ile? Walashaka watu aina hii ni watu ambao hatutakiwi sisi kuwapa kipaumbele katika mambo yetu. Hili limetajwa ndani ya Qur'an, wal mu'allafat qulubuhu. Hapa nimepeleza ili pafahamike, kwa sababu ufahamu wa watu wengi wakifikishwa hapo huwa wanaona nchi ya Saudia ni nchi kafiri kabisa. Kwa nini? Angalia yule ametoa pesa hapa Marekani ili waje upige vita Uislamu. La, sio kupiga vita Uislamu, bali Uislamu ndio uko pale. Uislamu kwani kuna sehemu nyingine kuna Uislamu zaidi ya Maka na Madina? Hakuna, pale ndio kuna Uislamu. Asinful khamis, mtu wa tano katika wale ni kupewa zaka, riqab wahumul ariqa, watumwa ambao kwa sasa hatuna. Watumwa zamani walikuwa wanafanya kazi ya utumwa kisha wanataka wajiache huru, lakini waumini hawana pesa za kuweza kujiacha huru. Apewa masharti na mwenye kumiliki kwamba nipe milioni 10 mathalan, atazitoa wapi? Mbona basi acha nifanye kazi. Utafanya kazi wewe mtumwa, bado ukiwa mtumwa nusu ufanye kazi, milioni 10 utazipata wapi? Leo mfanyakazi wa kazi za ndani anapewa 50,000 kwa mwezi, atafute milioni 10 itaipata leo? Sasa sheria ikiwa ni muumini ilikuwa inachukuliwa pesa ya zaka, anapewa huyu, analipa kisha anaachwa huru. Alladhina ishtarau anfusahum liyuhariru bidhalika anfusahum, wamenunua nafsi zao ili wajipe uhuru wao wenyewe. Wayajuzu an yushtara abdun fayutaka, katika mali hiyo inafaa kununuliwa mja na kuachwa huru. Wa an yufakka biha muslimun min al-asri, kadhalika pia mali hii ichukuliwe kama muislamu ametekwa matekwa na makafiri, tunaenda tunalipa kule ili muislamu anaachwa huru. lianna hadha dakhilun fi umumi riqab, sababu yote inaingia katika ule mjumuiko wa neno mateka au utumwa. Mtu wa sita katika watu wenye kupewa zaka, algharimuna alladhina yatahammaluna gharamatan, wale watu wenye kutahamali gharama, watu wenye madeni. Zaka anapewa mtu anayedaiwa. Unajua ndugu yangu pale anadaiwa milioni kumi au milioni tano au milioni sita, na una zaka milioni hizo unampa, bwana lipa deni. Tumeelewana eh? Au kuna mtu ametaka kusuluhisha, katika kule kusuluhisha kuna gharama, kuna mambo ambayo anatakiwa ayaandae ili wale watu waliokuwa na ugomvi waweze kuwa sawa sawa. Huyu pia anapewa ili aweze kufanya gharama hizo ili watu waweze kuelewana. Hawa kwa aina mbili mwataja hapa. Anasema tahammala hamalatan liislahi dhati albayn wa itfa'il fitnati fayuta min az-zakati biqadri hamalatihi tashji'an lahu ala hadha al-amal an-nabil alladhi bihi ta'liful muslimin islahu dhati bainihim wa itfa'u fitnati wa izalati al-ahqad wa at-tanafur. Dalili ya hili ya huyu mtu ambaye anataka ametahamal mzigo wa kuweza kusuluhisha watu ambao walikuwa wanagombana na kuzima fitna ni hadithi ya kabisa Al-Hilali. Asa tahammaltu hamalatan fa'ataitu an-nabiyya as'aluhu fiha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqim hatta ta'tina sadaqatu fa na'mura laka biha. Asema kabisa nilibeba jukumu la kuwasuluhisha watu, nikawa jukumu lile limenielemea, nikawa nahitajia baadhi ya pesa ili niweze kuandaa mazingira ya ile sulhu. Nikamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam na muomba katika jambo lile. Mtume akamwambia subiri mpaka zitujie zaka tutakupa, subiri mpaka zitujie zaka tutakupa, fanaamura laka biha, tutaamrisha watu wakupe hiyo zaka. Thumma qala ya kabisa, kisha Mtume akasema e kabisa, innal masalata la tahillu illa li ahadi thalatha, hakika kuomba hakufai isipokuwa kwa moja ya mambo matatu. Rajulun tahammala hamalata, ni mtu ambaye amebeba hayo majukumu. Fahallat lahu almas'ala, inakuwa ni halali kwake yeye kuomba. Hatta yusibaha, mpaka aweze kumaliza lile jukumu. Thumma yumsikikisha, ana stop kuomba. Wadhakara tamama alhadith rawahu Muslim, kisha akaendelea na ukamilifu wa hadithi, na hadithi hii ampokea Imam Muslim. Mtu wa pili, man tahammala hamalatan fi dhimmatihi li nafsihi, mtu ambaye aliyebeba jukumu la dhima yake yeye mwenyewe, bi maana aliyekuwa na deni lake yeye mwenyewe. Wala isa indahu wafaun, na hana uwezo wa kulipa. Fayuta minaz zakati ma yufi bihi dainahu, atapewa katika zaka kile ambacho atakachoweza lipa deni lake. Wa in kathura, hata kama deni lile litakuwa kubwa. Au yufa talibuhu wa in lam yusallam lilmatlub, au atapewa kile ambacho kitamtosheleza yule ambaye anayedai lile deni, hata kama halito weza kukamilisha kile ambacho anachokitaka yule mdenbe. Imana yule ambaye anadai, akiwa anadai shilingi 1050 akapewa 1020 akati akaridhia, basi atapewa ile 1020. Lianna taslimahu litalib, hata kama atakuwa hakupewa yule ambaye anayedaiwa, lianna taslimahu litalib, kwa sababu kumpa yule ambaye anayedai yahsulu bihi almaqsud min tabriati dhimmati almatlub, inafikia makusudio ya kutakasa dhima ya kile ambacho kinachodaiwa. Maana tutampa yule ambaye anayedai hata kama yule ambaye anayedaiwa hakupewa yeye. Sinfu ya saba, mtu wa saba katika watu ni kupewa zaka, asema wa fi sabilillah, kutoa zaka kwa watu wenye kwenda kupigana jihadi. Fi sabilillah alladhi yuksadu bihi an takuna kalimatullahi al-ulya, ambayo mtu anapigana jihadi anakusudia neno la Allah liwe juu. La lihamiyatin wala liasabia, si kwa hamia wala asabia, yani auhami ndugu zako wende kupigana kwa ajili ya kuhami ndugu zako, wala kuhami yale matashi yako na matamanio yako. Fayuta almujahidu bihadhihi niyya, mujahidi atapewa zaka kwa nia hii, yani litakuna kalimatallahi hiya alulya, ma yakfihi aljihadi hii min azakati, kile ambacho kinachomtosha katika jihadi yake katika zaka. Yushtara biha silahun, au atapewa kile ambacho atakachosima atakachonunulia silaha. Wa atadun lilmujahid, na baadhi ya vifaa vingine kwa ajili ya kumpa mujahid. Fi sabilillah li himayati alislam wa dhawdi anhu, waje kuhamu islam na kutetea. Ila kalimatillah subhana, na kuliinua neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Athamin, mtu wa mwisho, ibn sabil, ni mpita njia, msafiri. Wa huwa almusafir alladhi qata'a bihi safar, naye ni msafiri ambaye safari imekatika. Wa nafada ma fi yadihi, na kimeondoka na kuisha kile kichopo kwenye mkono wake. Fayu'ta min az-zakati ma yusiluhu ila baladihi, atapewa katika zaka kile kitakachomfikisha kitakachomtosha kumfikisha katika mji wake. Wa in kana ghaniyan fi, hata kama yeye mtu huyo katika ule mji ni tajiri, lakini maadamu amekatikiwa huku, tunampa kile kitakachomfikisha katika mji wake, khalas. Wajada ma yuqriduhu, wa in kana ghaniyan fiha, wajada man yuqridu, hata kama atakuwa ni mgeni ni tajiri na akapata mtu wa kumkopa, si tutampa katika zaka. Mtaanza kani mgeni, lakini kule kwake ni tajiri, akasema si nikopeni mimi, ikifika nitawalipa. Akasema wewe tukukopa, si tushaambiwa wewe ni safiri ulokatikiwa na njia, tutakupa katika zaka, wewe utasaidiaga watu wengine. Asema lakini la yajuzu an yastasiba maahu nafakatan qalila, lakini msafiri haifai akiwa na safiri abebe nafaka ndogo, yani abebe gharama za usafiri za safari yake ndogo, kwa maana akifika sehemu akikatikiwa atasaidiwa. Li ajli an yakhudha min az-zakati idha nafidat, kwa maana atachukua katika zaka zile mali zake zikisha. Li annaha hilatun ala akhdhi mala yastahiki, kwa sababu hiyo inakuwa ni hila ya yeye kuchukua asichostahiki. Wala tudfa'u az-zakatu likafiri, na wala haitofaa kupewa zaka mtu ambaye ni kafiri. Illa an yakuna min al-mu'allafati qulubu, isipokuwa awe katika wale wenye kuungwa nyoyo zao. Yani kafiri ikiwa kumpa kwetu zaka yeye tutaunga moyo wake ili aweze kupenda Uislamu na asilimu, tunaruhusiwa kumpa zaka kafiri. Wa ila haifai kumpa zaka kafiri, sawa. Wala tudfa'u li ghaniyin anha bima yakfihi min tijaratin au sinaa, pia hapewi zaka mtu ambaye haitaji hiyo zaka kutokana na yale ambayo anayapata yanamtosheleza, kama vile ni mfanyabiashara wa ufundi au mtaalamu wa fani yoyote, au ratibin, au ni mtu mwenye mshahara wenye kumtosheleza, au maghallin, au ni mtu mwenye pato linalomtosheleza, au nafakatin wajib, au hana pato lakini ana watu ambao wanampa tena nafaka ya wajibu ambao kila mwezi wanampa. Illa yakuna min alamilina alaiha, au almujahidina fi sabilillah, au algharimina liislahi dhati albayt, isipokuwa awe ni katika wale aliotaja huku nyuma. Wala tudfau zakatu fi isqati wajibin siwaha, wala haifai kutoa zaka katika kudondosha wajibu usiokuwa huo. Fala tudfau lidhaifi, zaka hapewi mtu mgeni, badala an dhiafati, badala ya ule ugeni wake. Yani hapewi zaka mtu mgeni eti ikani badala ya sisi kumkarimu katika ule ugeni, kwa sababu ni wajibu muislamu kumkarimu mgeni siku ngapi? Siku tatu. Kwa ile idhafa, ile istidhafa ya mgeni haichukuliki katika mali ya zaka. Kama sasa na pesa ya zaka nafikiwa na mgeni, sasa acha ni mkirimu mgeni katika mali ya zaka, hiyo si katika wajibu wa nini? Si katika wajibu wa zaka. Wala man liman tajibu nafakatuhu min zaujati, wala zaka hapewi yule ambaye ni wajibu kwako wewe kumlisha na kumsimamia, kama vile kumpa zaka mke haifai, sababu wajibu wewe kumlisha, sawa. Au karibin badalan an nafakatihima, au mtu au ndugu yako badala ya kuwapa nafaka. Na karibu hapa nakusudiwa ni yule ambaye uliokuwa wewe ni wajibu kumlisha, ama ndugu yako ambaye ni nje, ambaye wewe humsimamia, simamia mwenyewe, huyo utafaa kumpa. Wala yajuzu dafuha, asa wala yajuzu dafuha lizaujati walqaribi fima siwa nafakati lwajiba, na wala haifai kuitoa hiyo zaka kwa mke na ndugu katika yale ambayo yasiyokuwa ya nafaka ya wajib, fayajuzu an yaqdiya biha dainan an zawjatihi. Sawa, inafaa kumlipia kutoa zaka ukiwa unakusudia kumlipia mke wako deni. La yastati'u wafa'ahu, hawezi kulilipa. Wa an yaqdiya biha an walidayhi an au ahadi min aqaribihi dainan la yastati'u wafa'ah, bali inafaa kutoa zaka kumlipia, kulipia wazazi wako wawili ambao hawawezi kulipa, au moja katika ndugu zako deni ambao hawezi kulilipa. Wayajuzu an yadfa zakata li aqaribihi fi sadadi nafakatihi, na yajuzu kutoa zaka kuwapa ndugu zake katika kujazia zile gharama zake ambazo anazo wasimamia. Idha lam takun wajiba alayhi, ikiwa nafaka hizo si zile za wajibu juu yake. Likauni malihi la yatahammalu al-infaqa alayhi au nahwa dhalik, kwa kule kuwa mali yake hawezi kuwatolea wale infaq, yani kuwalisha na kuwasimamia. Wadih, ikiwa hivyo hawezi, basi katika zaka yake atawapa wale ambao hawasimamii. Wajuzu dafu zauja zakataha li zauja, lakini mke anafaa kutoa zaka yake kumpa mume wake. Fi qada'i daynin alayhi wa nahwihi, katika kumlipia deni na mfano wake. Wadhalika li anna Allah subhanahu allaqa istihqaqa az-zakati, na hii ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameunganisha ile uhaki wa zaka bi ausafin amma, kwa zile sifa za jumla. Tashmalu min dhakarina tashmalu man dhakarana wa ghairi, ambayo inazungusha inawaenea wale ambao tuliowataja na wasiokuwa hao. Wa man itasafa biha kana mustahiqan, na wale ambao waliosifika na zaka hiyo basi wanakuwa ni wanastahiki kupewa. Wala hadha fala yakhruj ahadu minha illa binasin au ijma, na kwa ajili hiyo hatoki mtu yoyote katika hawa ambao tuliowataja isipokuwa kwa nas, yani kwa dalili ya wazi au kwa ijma ya wanawachuoni waliokubaliana kuwatoa au kumtoa mmoja katika hao. Hapa kuna watu aina mbili katika nukta ambayo nadhani tutakuwa bado haijawazi. Yani kuna mtu ambaye anawalisha ndugu zake, anawasimamia ndugu zake, nafaka ya wajib ambayo amejiwekea yeye kila mwezi, sawa, atakuwa anawapa pesa ambazo zitakazoweza kuwakimu kwa mwezi mzima. Maana yake ni kwamba wale ndugu zake watakuwa wanatosheka na kile ambacho anachowapa, na ile nafaka inakuwa nafaka ya wajibu, sio yule ambaye anawapa kwa kutaka au kwa kupata wakati akipata cha ziada. Hawa ambao wanaopewa cha wajibu hawatupewa zaka, ataenda kuwapa watu wengine. Hawa ambao wanawapa kwa muda maalum, hawa akiwa na cha kutoa zaka, basi itakuwa ni jaiz kuwapelekea zaka. Qala fi sahihayn min hadithi Zainaba, katika sahihi mbili katika hadithi ya Zainab ath-Thaqafi ya mra'ata Abdullah ibn Mas'ud, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amara an-nisaa bi sadaqah, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha wanawake watoe sadaka. Fasaalati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akawa amemuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam Zainab, faqalat ya rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, innaka amarta bi sadaqah, wewe umeamrisha watu watoe sadaka. Wakana indi huliyun, mimi nilikuwa na mapambo. Faaradtu an atasaddaqa bihi, nikataka nitoe sadaka ha mapambo. Fazama ibn Mas'udin annahu wa waladahu ahaqqu, ibn Mas'udi akaja akaniambia kwamba yeye na watoto wake ndio wana haki zaidi. Man tasaddaqtu bihi alayhi, ana haki zaidi ya mimi kuwapa sadaka juu yao. Faqala an-nabiy sallam, sadaqa ibn Mas'udin zawjuki waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alayhi. Sema Ibn Mas'udi amesema kweli, mumeo na watoto zako wana haki zaidi katika watu ambao unatakiwa wewe uwape zaka, sababu Zainab ath-Thaqafiyya ni mke wa Ibn Mas'ud, na Ibn Mas'ud hana hela. Nasio asema kwani peke nani hela nje, mimi nina haki kuliko hao unawapelekea. Kwa inafaa mwanamume kumuomba zaka mkewe pale atakapokuwa mkewe ana pesa, na pesa zile zinafikia kutoa zaka, basi kitoa kutoa zaka naye hana, basi anazizuia zile huenda na madeni aende akalipe au mali ladhani. Wala yajuzu an yusqita ad-dayna 'anil faqir wa yanwihi 'anil zakati. Na wala haifai mtu kulidondosha deni kwa fakiri na akanuia kwamba hiyo ni zaka. Yaani zakata akhdhun wa i'ta. Kwa sababu zaka ni kuchukua na kutoa. Sasa ukidondosha deni kwa fakiri unasema hiyo ni zaka. Hujaja havijapatikana hivi vitu viwili. Wewe utakuwa umetoa lakini hajachukua. Utakuwa umetoa lakini hajachukua, sababu umedondosha deni tu na deni halipo, wakati huo yeye hana cha kulipa, haifai. Kala Allah Ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan, chukua katika mali zao nini? Sadaka. Waqala an-nabiy sallama inna Allah aftaradha alayhim sadaqatan, haki Allah amefaradhisha kwa wao sadaka. Hii zaka tu khadhu min aghniyaihim, inachukuliwa kutoka matajiri wao. Faturaddu ila fukarai, ala fukarai inapelekea, inarejeshwa kwa mafakiri wao. Wa isqatu ad-dayni 'anil faqiri, na kudondosha deni kwa fakiri. Laisa akhdhan wala radda, hakuna kuchukua na wala hakuna kurejesha. Li anna ma fi dhimmati al-faqiri daynun ghaib, kwa sababu kilichopo katika dhima ya fakiri ni deni lisilokuwepo. La yatasarrafu fihi fala yujzi an malin hadirin yatasarrafu fihi, hana uwezi fakiri kutumia ile mali ambayo wewe umedondosha kwake. Kwa hiyo haifai kufanya hivyo. Kama hawezi kuitumia maana haifai kufanya hivyo, haitomsaidia kwa wakati ambao wewe ndio umesema umempa. Wala anna daina aqallu fi nafsi min al-hadir, na kwa sababu siku zote deni halina thamani katika nafsi kama kile kinachoonekana hivi. Wa adna kadhalika, pia iko chini. Fa adauhu anhu ka adai radii anil jayy, kwa kulipa deni kwa kutoa zaka ni kama vile kulipa kitu kibovu kwa kitu kizuri. Lipa kitu kibovu kwa kitu kizuri, kwa maana hiyo imefutika kabisa. Mnawadai msiwape zaka zenu, wakusema kama tumewasamehe madeni, wapeni zaka mkiwa mnawadai. Siku Allah akiwafungulia atawalipa. Wa ikana dhu usratin fanadhiratin ila maisar, na ikiwa yule anayedaiwa ana uzito wa kulipa, msubirieni mpaka atakapopata wepesi wa kulipa, na mkitoa sadaka itakuwa ni bora kweli. Qala wa idha ijtahada sahibu zakat, na yule mwenye zaka akijitahidi. Fadafaaha liman yadhunnu annahu min ahliha, akaipa akampa zaka yule anayedhani kwamba afaa kupewa zaka. Fatabayyana bi khilafihi, ikawa imembainikia baadaye kwamba hafai kupewa zaka. Fa innaha tujzi, hakika ile zaka inamtosha, atakuwa tayari shadondosha dhima. Liannahu taqallah mastataa, kwa sababu mtoa zaka tayari alishamcha Allah anavyoweza. Wala yukallifu Allahu nafsan illa usaha, na Allah hamlazimishi yeyote isipokuwa kile ambacho anachoweza kukifanya. Wa fi sahihaini an Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala rajulun wallahi la atasaddaqa fa dhakara al-hadith. Bwana mmoja alisema namwapa Allah nitatoa sadaka, nitatoa zaka. Fa wada sadaqatahu fi yadi ghaniyyin, akajikuta ametoa zaka yake kwenye mkono wa mtu mwenye mali. Fasbaha an-nas yatahaddathun tusaddaqa ala ghaniyyin, aba hii mali imeenda kwa mtu tajiri. Faqala alhamdulillahi ala ghaniyyin fa utiya faqila amma alghaniyyu fal'allahu ya'tabiru fayunfiq mimma a'tahu Allah. Yule bwana aliposikia ile maneno, watu wasema angalia pesa yake amempa tajiri, yeye atasema alhamdulillahi ala ghaniyyin, sana mshukuru Allah mali yangu imekwenda kwa ghaniyyin. Anasema fauti ya faqila amma alghani, ukasemekana amma yule ghani fal'allahu ya'tabiru, huenda atazingatia kwa kile ambacho alichopewa. Fayunfiq mimma atahu Allah, kisha naye atatoa katika kile ambacho alichompa Allah. Kwa mimi kumpa tajiri akapokea ile mali, akajua kwamba kumbe watu wenye mali huwa wanatoa kwa hapa maskini, naye atakusanya cha kwake atakwenda kumpa maskini. Rawahu Muslim. Wa fi riwayati li Muslim amma sadaqatuka faqad tuqbilat, amma sadaqa yako imekubaliwa. Wa an Ma'an ibn Yazid radiyallahu anhu qala kana abi yukhriju dananira yatasaddaqu biha fa wada'aha inda rajulin fil masjid, baba yangu alikuwa anatoa dananir, anatoa sadaqa akaiweka kwa mtu ambaye yupo msikitini. Fajitu fa akhadhtuha fa ataituhu biha, فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معلم. إخواني إن الزكاة لا تجزي ولا تقبل حتى توضع في المحل الذي وضعها الله فيه فاجتهد رحمكم الله فيه. شيخ أنسيما دوزانغوني حيكا زكاة حيفاي ولا حيبوكليوي isipokuwa iwekwe pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipoiweka, kwa jitahidini kuziweka zaka pale ambapo Allah amezitaja, ametaja sehemu hizo. Muharisu ala antaka mawqi'aha, nampupie hii zaka yenu hii ikae mahala pake. Watahilla mahallaha, na iende ikakae sehemu yake. Ituburi udhimamaku, ili dhima zenu ziweze kutakasika. Watutahiru amwalaku, na mwezi kutahirisha mali zenu. Watunafidhu amra rabbikum, na muweze kutekeleza amri ya Mola wenu. Watukbala sadakatukum, na muweze kupokelewa sadaka zenu. Wallahu almuwaffiq, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama abina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi naktafi bihadha alqadir. Tuishia hapa leo.